coś więcej niż technik z trzydestach. Lepszy niż setka, seks i recepta na sen przy insektach. To lek, w nim energia, ja wiem, z nim nie przegram. HM, MH, wiesz pan, to nasza nawierzchnia. Tam gdzie maty z filcu, mój DJ nie pęka. Znajdziesz na tym miksku tym wszystkim latom skierowane jak fantom. Na igłę, co wyjście znajduje przez tamtom. Płynie funk, co 7 cali łączy z K2. To bogactwo od detali na samplach. Bo tak gra mój DJ od nas, dla was hałas. Dwa razy best, tax plus fader aparat w tą noc. Do maksimum podejdzie, ta skala rozejrze się zaraz, bo wiem, że ten alarm pobudzi marmana. Nalać kielon i płynie fala dzieląc wizerunek na dwa. Plus beat i graby z prędkością światła. Z nadgarstka na palcach luz kręci talerz, to nasz czas nastał. Tak gra DJ HM, aha, tak gra DJ HM. I've been working really hard for the last 6 weeks. During the day I've been doing experiments, and in the evening I've been writing reports on them. Bawę staksy i mikser, przecież znasz manewr. Pewny jak to, że najlepszy jest HM. Bo mix kręci set, a beat kręci break. Bawę staksy i mikser, przecież znasz manewr. Pewny jak to, że najlepszy jest HM. Bo mix kręci set, a beat kręci break. 165 cm, niedużo lecz wystarczy, byś po imprezie z sali wyszedł martwy. Tańczysz czy walczysz z browarem dziś? On daje wiarę i rytm, to DJ HM od płyt. Pod bitem daje ten cykl, skreczy w nich, zdeczy film twój, nawet sam dźwięk. Tylko tu się odnajdziesz w rękach ładnej, sam wiesz jakiej. To twój wybór, nie inaczej macie konkret. Bo na winylach master, na tym joincie zawiniemy świat ten. Jak nie, to gramofon i mikser, zanim HM wytnie pod bębny czyste. Przejrzyjcie, skreczę na miejsce w plecie, bo dziś jest ta noc, miasto z nami. Ma moc dziś bez granic, dlatego za dekami tekst i 2 gramy. Prawy skrecz, stop, lewy wstecz, tło das FX. Choć mamy gdzieś zło, damy kręcą, to dla nich hip-hop. I hip-hop, jeszcze raz hip-hop. Plus DJ HM lata głowa jak Parkinson. To choroba, ja chcę żyć z nią, by bit ten zachować z ambicją. Te słowa związek mają żaden, bo ruch rodzi krab, a najlepszy jest HM. Bawę staksy i mikser, przecież znasz manewr. Pewny jak to, że najlepszy jest HM. Bo mix kręci set, a beat kręci break. Bawę staksy i mikser, przecież znasz manewr. Pewny jak to, że najlepszy jest HM. Bo mix kręci set, a beat